महाभारत वन पर्व चतुर्दशाधिक त्रिशततमोध्याय। यक्ष का चारों भाइयों को जिलाकर धर्म के रूप में प्रकट हो युधिष्ठिर को वरदान देना। वैशंपानुवाच ततस्ते यक्ष वचनान् उदतिष्ठन्त पांडवाः चुत्पिपासे च सर्वेषां छलेन व्यपगच्छताम्। वैशंपान जी कहते हैं, राजन तदनंतर यक्ष के कहते ही सब पांडव उठकर खड़े हो गए तथा एक क्षण में ही उन सब की भूख प्यास जाती रही। युधिष्ठिर उवाच सरस्येकेन पादेन तिष्ठन्तम् अपराजितम् परीक्षामि को भवान् देवो न मे यक्षो मतो भवान्। युधिष्ठिर बोले, इस सरोवर में एक पैर में खड़े हुए किसी से भी पराजित न होने वाले आपसे मैं पूछता हूँ, आप कौन देव श्रेष्ठ हैं? मुझे तो आप यक्ष नहीं मालूम होते हैं। वसूनाम वा भवाने को रुद्राणाम अथवा भवान अथवा मरुताम श्रेष्ठो वज्रे वा त्रिदशेश्वर। आप वसुओं में से, रुद्रों में से अथवा मरुद्गणों में से कोई एक श्रेष्ठ पुरुष तो नहीं है, अथवा आप स्वयं भद्रधारी देवराज इंद्र ही हैं। मम हि भ्रातर इमे सहस्र शतयोधिनः तम योधम न प्रपश्यामि येन सर्वे निपातिता। मेरे ये भाई तो लाखों वीरों से युद्ध करने वाले हैं, ऐसा तो मैंने कोई योद्धा नहीं देखा जिसने इन सभी को रणभूमि में गिरा दिया हो। सुखम प्रति प्रबुद्धानां इन्द्रियाण्योपलक्षये स भवान् श्रुतोऽस्माकम् अथवा न पिता भवान्। अब जीवित होने पर भी इनके इंद्रियां सुख की नींद सोकर उठे हुए पुरुषों के समान स्वस्थ दिखाई देती है, अतः आप हमारे कोई सुहृद हैं अथवा पिता। यक्ष उवाच अहम् ते जनकस्तात् धर्मो मृदुपराक्रम त्वां दृक्षूरनुप्राप्तो विद्धि मां भरतर्षभ। यक्ष ने कहा, प्रचंड पराक्रमी भरत श्रेष्ठ तात युधिष्ठिर, मैं तुम्हारा जन्मदाता पिता धर्मराज हूँ। तुम्हें देखने की इच्छा से ही मैं यहाँ आया हूँ, मुझे पहचानो। यश सत्यम दम शौचम आर्जवम ह्रीर चापलम दानम तपो ब्रह्मचर्यम इत्येता तनवो मम। यश सत्य दम शौच सरलता लज्जा अचंचलता दान तप और ब्रह्मचर्य ये सब मेरे शरीर हैं। अहिंसा समता शांति अनुसंशयम अमत्सरः द्वारान्येतानि मे विद्धि प्रियो शशि सदा मम। अहिंसा समता शांति दया और अमत्सर डाह का न होना, इन्हें मेरे पास पहुँचने के द्वार समझो, तुम मुझे सदा प्रिय हो। दृष्ट्या पंचसुरक्तो से दृष्ट्या ते षट्पदी जिता द्वे पूर्वे मध्यमे द्वे च द्वे चान्ते सांपरायिके। सौभाग्यवश तुम्हारा श्रम दम उपरति तितिक्षा समाधान इन पांचों साधनों पर अनुराग है तथा सौभाग्य से तुमने भूख प्यास शोक मोह और जरा मृत्यु इन छह दोषों को जीत लिया है। इनमें से पहले दो दोष आरंभ से ही रहते हैं, बीच के दो तरुणावस्था आने पर होते हैं तथा बाद वाले दो दोष अंतिम समय आते हैं। धर्मोऽहम् इति भद्रम् ते जिज्ञासु स्वामिहागतः आन संसेध तुष्टोऽस्मि वरम् दास्यामि ते नक। तुम्हारा मंगल हो, मैं धर्म हूँ और तुम्हारा व्यवहार जानने की इच्छा से ही यहाँ आया हूँ। निष्पाप राजन, तुम्हारी दयालुता और समदर्शिता से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें वर देना चाहता हूँ। वरम ऋणस्वराजेन्द्र दाता यस्मि तवानग ये हि मे पुरुषा भक्ता न तेषामस्ति दुर्गति। पाप रहित राजेंद्र तुम मनोनुकूल वर मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दे दूंगा। जो मनुष्य मेरे भक्त हैं उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। युधिष्ठिर उवाच अरणि सहितं यस्य मृगो जादाय गच्छति तस्याग्नयो न लुप्ते लुप्येरन् प्रथमोऽस्तु वरो मम। युधिष्ठिर बोले भगवन पहला वर तो मैं यही मांगता हूँ कि जिस ब्राह्मण के अरणि सहित मंथन काष्ठ को मृग लेकर भाग गया है उसके अग्निहोत्र का लोप न हो। यक्ष उवाच अरणि सहितं यस्य ब्राह्मणस्य हृतं मया मृगवेषेण कौन्तेय जिज्ञासार्थं तव प्रभो। यक्ष ने कहा कुंती नंदन महाराज युधिष्ठिर उस ब्राह्मण के अरणि सहित मंथन काष्ठ को तो तुम्हारी परीक्षा के लिए मैं ही मृग रूप से लेकर भाग गया था। वै सम्पायन वाच ददा नित्येव भगवान उत्तरम प्रत्यपद्यत अन्यम वरय भद्रम ते वरम त्वम अपरोपमम। वै सम्पायन जी कहते हैं इसके बाद भगवान धर्म ने उत्तर दिया कि लो अरणि और मंथन काष्ठ तुम्हें दे ही देता हूँ। देवोपम नरेश तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम कोई दूसरा वर मांगो। युधिष्ठिर वाच वर्षाणि द्वादशारण्ये त्रयोदशमुपस्थितम् तत्र नो नाभिजानीयुर्वसतो मनुजा क्वचे। युधिष्ठिर बोले हम 12 वर्ष तक वन में रह चुके, अब 13वां वर्ष आ लगा है, अतः ऐसा वर दीजिए कि इसमें कहीं भी रहने पर लोग हमें पहचान न सके। वै सम्पायन वाच ददा नित्येव भगवान उत्तरम प्रत्यपद्यत भूयश्चाश्वासयामास कौन्तेयं सत्यविक्रमम्। वह सम्पायन जी कहते हैं राजन यह सुनकर भगवान धर्म ने उत्तर में कहा मैं तुम्हें यह वर भी देता हूँ। इसके बाद धर्मराज ने पुनः सत्य पराक्रमी युधिष्ठिर को आश्वासन देते हुए कहा यद्यपि स्वेन रूपेण चरिष्यथ मही मिमाम नवो विज्ञास्यते कश्चेत्रेषु लोकेषु भारत। भरत नंदन यद्यपि तुम इस पृथ्वी पर इसी रूप से विचरोगे तो भी तीनों लोकों में कोई भी तुम्हें नहीं पहचान सकेगा। वर्ष त्रयोदशम इदम मत प्रसादात कुरुद्वहा विराट नगरे गूढ़ा अभिज्ञाताश्चरीशथ। कुरुनंदन पांडवगण मेरी कृपा से तुम लोग 13वें वर्ष में गुप्त रूप से विराट नगर में रहते हुए किसी से भी पहचाने न जाकर विचरण करोगे। यद्व संकल्पितं रूपं मनसा यस्य यादृशं तादृशं तादृशं सर्वे छन्दतो धारयिष्यथ। तथा तुम में से जो जो मन से जैसा संकल्प करेगा वह इच्छानुसार वैसा वैसा ही रूप धारण कर सकेगा। अरणि सहितं चेदं ब्राह्मणाय प्रयच्छत जिज्ञासार्थं मया हेतं आहितं मृगरूपिणाम्। यह अरणि सहित मंथन काष्ठ उस ब्राह्मण को दे दो, तुम्हारी परीक्षा के लिए ही मैंने मृग का रूप धारण करके इसका हरण किया था। प्रवीणे स्वापरम सौम्य वरमेष्टम ददारिते न तृप्यामि नरश्रेष्ठ प्रयक्षन वैवरा तथा। सौम्य इसके अतिरिक्त तुम एक और भी अभिष्ट वर मांग लो, वह मैं तुम्हें दूंगा। नरश्रेष्ठ तुम्हें वर देते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। तृतीयं गृह्यतां पुत्र वरम अप्रतिमं महत त्वं हि मत्प्रभावो राजन् विदुरश्च ममांसज। बेटा तुम तीसरा भी महान एवं अनुपम वर मांग लो, राजन तुम मेरे पुत्र हो और विदुर ने भी मेरे ही अंश से जन्म लिया है। युधिष्ठिर उवाच देव देवो मया दृष्टो भवान साक्षात् सनातनः यम ददासि वरं तुष्टः तं ग्रहीष्याम्यहं पितः। युधिष्ठिर बोले पिताजी आप सनातन देवाधिदेव हैं, आज मुझे साक्षात आपके दर्शन हो गए, आप प्रसन्न होकर मुझे जो भी वर देंगे उसे मैं शिरोधार्य करूंगा। जयेयं लोभ मोह च क्रोधम चाहम सदा विभो दाने तपसि सत्ये च मनो मे सततम भवेत। विभो मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं लोभ मोह और क्रोध को जीत सकूं तथा दान तप और सत्य में सदा मेरा मन लगा रहे। धर्म उवाच उपपन्नो गुणैरेतैः स्वभावेनाथ पांडव भवान धर्म पुनश्चैव यथोक्तं ते भविष्यति। धर्मराज ने कहा पांडुपुत्र तुम तो स्वयं धर्म स्वरूप ही हो, अतः इन गुणों से तो स्वभाव से ही संपन्न हो, आगे भी तुम्हारे कथनानुसार तुम में ये सब धर्म बने रहेंगे। वैशंपानुवाच इत्युक्त्वान्तर्दधे धर्मो भगवन् लोकभावतः समेता पांडवाश्चैव सुखसुप्ता मनस्विनः उपेत्य चाश्रमं वीरा सर्व एव गतक्लमा आरणेयं ददुस्तस्मै ब्राह्मणाय तपस्विने। वह सम्पान जी कहते हैं राजन ऐसा कहकर लोक रक्षक भगवान धर्म अंतर्ध्यान हो गए एवं सुखपूर्वक सोकर उठने से श्रम रहित हुए मनस्वी वीर पांडवगण एकत्र होकर आश्रम में लौट आए। वहां आकर उन्होंने उस तपस्वी ब्राह्मण को उसकी अरणी एवं मंथन काष्ट दे दिए। इदं समुत्थान समागतम महत पितुश्च पुत्रश्च कीर्तिवर्धनम पठन नरस्याद्विजितेन्द्रियो वशी सपुत्र पौत्र शतवर्ष भाग भवे। भीम अर्जुन नकुल और सहदेव के पुनः जीवन लाभ करने से संबंध रखने वाले तथा पिता धर्म और पुत्र युधिष्ठिर के संवाद तथा समागम रूप कीर्ति को बढ़ाने वाले इस प्रशस्त उपाख्यान को जो पुरुष पाठ करता है वह जितेंद्रिय वशी तथा पुत्र पौत्रों से संपन्न होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। न चाप्य धर्मेण सहृदेदने परस्वाहारे परदारमर्षणे कदर्य भावेन रमेन्मन सदा नृणाम सदाख्यानमिदं विजानताम। तथा जो लोग सदा इस मनोहर उपाख्यान को स्मरण रखेंगे उसका मन अधर्म में श्रेदों के भीतर फूट डालने में दूसरों का धन हरने में पर स्त्री गमन में अथवा कृपणता में कभी प्रवृत्त नहीं होगा। इति श्री महाभारते वन परमणि आरण्य परमणि नकुलादि जीवनादि वर प्राप्तौ चतुर्दशाधिक 300 तमोध्याय।